Efektif Bas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Herkese iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pas'a hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı tek başıma açıyorum. Utku'nun iş yoğunluğu benim de sesimden de anlayacağınız üzere hastalığım nedeniyle bu haftaki programı bir ses kaydına bırakacağız. Bu ses kaydı 16 Kasım 2013'te gerçekleşmiş bir panelden olacak. Tarih olarak 4 ay kadar uzağımızda olsa da konu olarak 2 haftadır da işlediğimiz Soçi Kış Olimpiyatları'nın yarattığı tartışmaların nedeniyle birazcık güncelliğini sağlıyor. Bu konuşma ses kaydı Kadir Has Üniversitesi'nin Kadir Has Kampüsü'nde Spor Çalışmaları Merkezi'nin organize ettiği İstanbul 2020 ne kazandırdı ne kaybettirdi başlıklı bir panelden olacak. Bu panel oldukça uzun süren bir paneldi. Gidememiştik ama internetten canlı bir şekilde video görüntülerini izleme şansımız oldu. Canlı takip etme şansımız oldu. Bu açıdan da Spor Çalışmaları Merkezi'ne ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Bu sayede de ses kaydını elde etme imkanımız oldu. İki bölümden oluşan panelde ilk bölüm adaylık sürecinde neler yaşandı başlığını taşıyordu. Moderatör ve ayrıca da konuşmacı olarak Atilla Gökçe vardı. Diğer konuşmacı bir başka olimpiyat gazetecisi Murat Ağca idi. Ve olimpiyat adaylığı sürecinin başkanlığını yürüten Hasan Arat da vardı konuşmacılar arasında. İlk bölümde bu kişiler konuştu. İkinci bölümde ise neden alamadık başlığı altında Dağhan Irak, Tolga Şener ve Mert Yaşar sunumlarını gerçekleştirdiler. Biz 2020 adaylığı sürecinde neden alamadığı aslında savunan kişiler olduğumuz için biraz da bu konuya tekrar yoğunlaşmak ve tekrar parmak basmak istiyoruz. O yüzden hem de vakit darlığımızdan dolayı da bu bölümü seçmeyi uygun gördüğümüzü söyleyelim. Bu yüzden Dağhan Irak'ın yaptığı sunumun bir kısmını sizlere dinletme imkanımız olacak. Kendisi internet sitesinde de bu sunumun hepsini yayınlamış. Kendisi panel konuşmasında da bunu aktarıyor. Şimdi aşağı yukarı yarım saat olan fakat kesip biçmek zorunda kaldığımız ve 22 dakikaya düşürdüğümüz Dağhan Irak'ın olimpiyat oyunlarını neden alamadık konulu konuşmasını dinliyoruz. Hepinize merhabalar, çok teşekkür ederim diğer katılımcılar adına da haddim olmayarak. Kendimi tanıtmam gerekirse Dağhan Irak 10 yıldır spor gazeteciliği yapıyorum. Olimpik sporlar üzerine daha çok. Geçtiğimiz yıldan itibaren de Strasbourg Üniversitesi Spor ve Sosyal Bilimler Araştırma Laboratuvarı'nın bir üyesiyim. Aynı zamanda doktoramı orada yapıyorum. Temel olarak bugün sizlere aktarmaya çalışacağım şey İstanbul 2020 Olimpiyat Projesi'nin kamu yararı kavramı üzerinden ve o olimpik konjonktür üzerinden diyelim. İncelenmesi olacak. Bu sunuma online olarak ulaşma şansınız var. www.dahanirak.com/istanbul2020.html adresinde bu sunumu takip edebilirsiniz. Takip edemeyen ya da adresi alamayan olursa daha sonra tekrar veririz. Şimdi ben öncelikle bir kısa tarihi yolculuğa çıkarmak istiyorum sizi. Bir spor tarihinin aslında ekonomi politik yolculuğu diyebiliriz buna. Şimdi olimpik hareket 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın sonu biliyorsunuz antik Yunan'a büyük bir öykünmenin olduğu bir dönem. Ve işte hümanizmin yani insana ait olanın Tanrı'ya ait olanın önüne geçtiği pek çok modern kavram da zaten bunu içerir. Modernitenin temeli budur. Örneğin laiklik dediğimiz kavram bu nedenle ortaya çıkmıştır. Spor da aynı şekilde insan vücudunun merkezi değer kazanmasıyla antik Yunan'daki sportif faaliyetlerin tekrar hatırlanması üzerine tekrar ortaya çıkan, tekrar cesaretlendirilen bir mesele haline geliyor. Olimpik hareketi de zaten ortaya çıkaranlar büyük ölçüde modernitenin ilk ayrıcalıklı sınıfları. Önce yeni burjuvazi, daha sonra da onlara katılan aristokrasi. Her ne kadar pek çok sportif faaliyeti icat eden onlar olmasa da. Çünkü genelde folklorik oyunlardan kırsalda çiftçiler tarafından icat edilmiştir. O çiftçiler de zaten daha sonra işçi sınıflarını oluşturdular göçler sonrasında. Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar, ki arada olimpiyat oyunları birkaç kez yapılamadı, olimpiyat oyunları daha çok üst sınıfların katılımıyla gerçekleşti. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Osmanlı Devleti'nden olimpiyata katılan atletlere bakarsanız Türkiye'nin önemli okullarının öğrencileri olduğunu görürsünüz. Örneğin Robert Kolej ya da Galatasaray. İlk yıllarda bu böyledir. Yani ilk yıllarda zaten Türkiye gibi ülkelerde, Osmanlı Devleti gibi ülkelerde zaten spor ithal bir kavram. Modernitenin doğduğu bir yer değil burası. İthal edildiği bir yer. Ve dolayısıyla elit kesimlerin çok daha fazla etkili olduğu bir dönem, Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne oluyor? Tabii ki imparatorluklar çağı kapanıyor ve ulus devletler ortaya çıkmaya başlıyor. Ulus devletler demek, ulusal rekabetler demek. Aslında ulus devletlerin ortaya çıkışı ulusal rekabetler sonrasında mümkün oluyor. Türkiye'de sporun tarihi de önemli ölçüde aslında o dönemde ulusal rekabetlere dayanır. Türkiye'de, yani günümüz Türkiye'si topraklarında ilk büyük sportif faaliyetler İzmir ve çevresinde ortaya çıkar. Orfeas isimli bir Rum Kültürü Derneği'nin çatısı altında, ki Orfeas aslında bir kültür kulübüdür. Helenizmi Anadolu'da yaymak üzere kurulmuştur ve Orfeas içerisinden iki tane önemli spor kulübü çıkar. Apollon Smirnis ve Panionios. Bu kulüpler hala Yunanistan'da varlıklarını sürdürmektedir ve Türkiye'nin en eski spor kulüpleridir. Ve Türkiye spor tarihçiliği bu kulüpleri resmi olarak yok sayar. Çünkü etnik olarak Türk değillerdir. Bu arada bu kulüplerin, sporcuların olimpiyata da katıldığını, hatta bu kulüplerin İzmir ve çevresinde olimpiyat benzeri çok sporlu, çok katılımlı ve binlerce kişinin izlediği spor karşılaşmaları yaptığını da belirtelim. Atina ile beraber İzmir dünyada olimpiyat benzeri spor organizasyonlarının ilk yapıldığı şehirlerden bir tanesidir. İlk 5 içerisinde yer alır. Tamamı Yunanistan ve Türkiye'de olmak üzere bu şehirlerin. İkinci Dünya Savaşı çok önemli bir yol ayrımı. Ulus devletlerin kaderinde de, özellikle Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok önemli bir mesele karşımıza çıktı. Bir daha savaş olmasın. Çünkü Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında yıkılan ve yeniden kurulan devletler, yapılan devrimler ve akan kanlar sonrasında herkes şunu dedi: bir daha artık insan ölmesin. Dolayısıyla bu o zamana kadar baskın olan rekabetleri bir şekilde başka bir şeye kanalize etmek gerekiyordu. O da spor oldu. Çünkü spor savaşsız rekabetin çok önemli bir aracıydı. Ve aynı zamanda insanların yine o bedenlerine sağlık getiren bir şeydi, önemliydi. Ve bu kapsamda ortaya çıkan, zaten o dönemde ortaya çıkan, aslında 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkar ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük oranda kabul görmüştür, refah devleti, sosyal devlet kavramı içerisinde spor faaliyetlerini devletin desteklemesi ve cesaretlendirmesi devletin anayasal görevleri arasında yer almaya başlar. Bundan sonraki bütün, özellikle Avrupa için geçerli, bütün spor faaliyetlerinin meşruiyet nedeni de budur. Yani Türkiye'de devlet sporu desteklemek zorundadır. Spor kamu yararına dahildir. Çünkü yurttaşların beden sağlığına olumlu katkı yapmaktadır onları, sosyalleştirmektedir. Hukuki belge vardır Avrupa'da bununla ilgili, Avrupa Konseyi'nde. Biliyorsunuz Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu olmamakla beraber kurulduğu sene içerisinde üye olan ülkelerinden bir tanesi. Ve Avrupa Konseyi ülkelerinin imzaladığı bir Avrupa Spor Şartı var. 1975 yılında ilk belge imzalandı. Daha sonra 1992 yılında isim değiştirerek Avrupa Spor Şartı adını alarak revize edildi bu belge. Türkiye bu Avrupa Spor Şartı'nın ve bu şarta bağlı olarak kurulan ajansın üyesi olmayan çok az sayıda Avrupa Konseyi ülkesinden bir tanesidir. Bu anlamda sporun Avrupa'da kamu yararı taşıyarak yapılmasını kabul eden ve bu yönde çalışma yapan bir örgüte üye olmayı reddederek Avrupa'daki spor standartlarının gerisindedir. Yani 2. Dünya Savaşı'nın gerisinde bizim spor anlayışımız şu anda o kamu yararı açısından. 2000'li yıllar tabii ki enformasyon çağının çok önemli damga vurduğu bir dönem. Özellikle geniş bant internet hizmetlerinin ortaya çıkması ve insanların özellikle olimpiyatı video olarak her yerden takip edebiliyor olmaları olimpiyatın yaygınlığını da bilinirliğini de takip edilme oranında çok etkiler. Tabii ki bu enformasyon yalnızca olimpiyatın spor karşılaşmalarının takip edilmesini beraberinde getirmedi. Aynı zamanda şunu da beraberinde getirdi. Olimpiyatla ilgili aslında dünyayla ilgili her şeyin çok kısa sürede öğrenilmesini gündeme getirdi. Mesela neleri öğrendik? Pekin'deki, daha doğrusu Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Pekin Olimpiyatı aldığında insan hakları ihlalini, Tibet'te yapılanları öğrendik. Vancouver aldığında Kanada'daki Fok katliamlarını öğrendik. Sochi Olimpiyatı aldığında, kış olimpiyatını aldığında Vladimir Putin'in ne kadar azılı bir eşcinsel düşmanı olduğunu öğrendik ve insan haklarına bu anlamda hiçbir saygısı olmayan bir insan olduğunu öğrendik. Şimdi İstanbul 2020 projesi ki Hasan Arat'la arada konuşma fırsatımız oldu. Onu da bir not olarak düşeyim. Hani burada değil olmasını çok isterdim ama maalesef kalamadı. Ama diyalog kurma isteği beni çok mutlu etti. Tabii özellikle kendisine de söyledim. Türkiye'de kaybedilmiş maçtan sonra konuşacak insan bulamazsınız. Onun burada olması bence önemliydi. Her ne kadar dediklerinin önemli kısmına katılmıyor olsam da. Dünyadaki bu trendler İstanbul 2020 projesi tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Şunun altını çok net bir şekilde çizebiliriz. İstanbul 2020 projesi kamu yararı içermiyordu ve demokratik değildi. Hiçbir paydaşın görüşü alınmadı. Onun dışında kamu yararını belirlemek için çok küçük bir denklem kurabiliriz. Sosyal, sportif, ekonomik ve siyasi faydaları vardır bir yaptığınız bir çalışmanın. Eğer sizin sosyal ve sportif bir organizasyondan bahsediyorsak, sosyal ve sportif faydaların ekonomik ve siyasi faydaların üstünde olması gerekir. Ve ekonomik ve siyasi faydalarında yalnızca bir zümreye değil, toplumun geneline yayılması. Kamu yararı dediğimiz şey topluma fayda sağlayan şeylerin toplamıdır. Dolayısıyla bu dört etkenden topluma fayda devşirebiliyorsanız sizin projeniz kamu yararı içerir. Eğer bunları topluma fayda içerecek şekilde konumlayamıyorsanız sizin projeniz kamu yararı içermiyordur. Şimdi kamu yararı neden içermiyordu? Şundan bahsettik. Üçüncü nesil insan hakları, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Dünya bunları takip ediyor. Dünya bunları biliyor. Biz Rusya'da ağaç kesildiğinde, işte Kanada'da fok öldürüldüğünde bunları biliyoruz ve tepki de koyuyoruz. Siz böyle bir dünyaya şu resmi gösteremezsiniz. Siz ben bu ülkenin en önemli şehrinin kuzeyindeki ormanlara 420 kilometre kare içeriye dalıp ağaç katliamı yapacağım derseniz sizin projeniz bağıra bağıra ben bu projede kamu yararı gözetmiyorum, ben bu projede ekonomik yarar gözetiyorum ve o ekonomik yararı da yalnızca inşaat şirketlerine veriyorum demektir. Ki siyasi olarak baktığımızda mevcut hükümet ve mevcut spor yönetimi bunun kendi projesi olduğunu, bunun bir hükümet projesi olduğunu öyle altını çize çize gösterdi ki zaten siyasi yararı da bırakalım devlete yaymayı tamamen kendi tekeline aldı. Yani Mesela 2024 adaylığına olan isteksizliğin 2023'ün geride kalacak olması ve 7 sene sonra adayın belli olmasıyla çok yakından alakası var. 7 sene sonra kim öyle kim kala. Bu arada hani çok konuşulmayan bir meseleydi. Türkiye uzun süre 2020 için Paralimpik oyunlarına aday olmamaya çalıştı. Yani bunun en ufak şekilde bilinmesi bile sizin kamu yararının karşısında böyle tam durduğunuzu gösterir. Siz ben Paralimpik oyunlarını yapmamayı düşünüyorum deme hakkınız yok. Bu sizin bir proje olarak intiharınızdır. Paralimpik üyesi olup da oy verecek kimseden oy alamazsınız. Ve siz projenizi yaptığınız binada engelli asansör yoksa şayet ve sizin Paralimpik Oyunları Konfederasyonu Başkanınız bu nedenle tanıtımın yapıldığı salona gelemiyorsa adaylığınızı çekmelisiniz. Çünkü bu utanç vericidir. Ve bu yapıldı. Bunun dışında spor kültürü eksikliği zaten çok önemli. Birazdan örneklerini de vereceğim. İnsan haklarına saygısızlık konusunda zaten Gezi ile beraber bir showcase yapıldı dünyaya. Yani CNN'in 8 saat yayın yapmasından şikayet ediliyor. O 8 saatlik yayın içerisinde konuşan muhabirin ayağının ucuna gaz bombası atarsanız yani penguen göstermelerini de beklemeyeceksiniz. Ya da Russia Today muhabirini kovalaya kovalaya su sıkarsanız o insan onu gösterir. Size de yapsalar siz de gösterirsiniz. Demokrasi yetersizliği zaten şöyle aktarayım size. Ben bu eleştirileri yönetirken İstanbul 2020 projesinden şu an adını açıklamak istemediğim ama kim olduğunu bildiğim biri benim patronuma şikayette bulundu. Sizin çocuklar da çok yaramazlık yapıyor diye. Yani bizim sporda ben İstanbul 2020 içerisindeki hiçbir tanıtım toplantısına çalıştığım kurumdan pek çok insan davet edildiği halde davet edilmedim. Soru alınırken o toplantılarda kimlerin soru soracağı belliydi. Bazı insanlara kasten soru sordurulmadı. Ve ilk ziyaret sırasında gelen ekibe hiçbir eleştirel soru sorulmamasının temel nedeni buydu. Ve bizler yine resmi kanallar tarafından oylamanın ertesi günü hain ilan edildik. Dolayısıyla böyle bir demokrasiye kimse zaten olimpiyat vermemeli. Vermez demiyorum, vermemeli diyorum. Nasıl ki Pekin'e olimpiyat verilmemeliydiyse İstanbul'a da verilmemeliydi. Bu sorunlar durduğu sürece. Çevresel sorunlar zaten resim olarak duruyor burada ki bu proje aynı zamanda eksiktir. Burada aynı zamanda şu hemen dairenin, yarım dairenin geçtiği yerde İstanbul'u muhtemelen çürük yumurta gibi kokutacak bir kanal projesi yapılacak. Biz bu kanal projesinin varlığını haritada o sunumda göstermedik bile. Çünkü gösterilecek bir tarafı yoktu. Çünkü yalnızca başbakanın zihninde cereyan eden bir meseleydi o sırada. Siz 2020'de var olacak ve şehri ortadan bölecek bir şeyi IOC üyelerine göstermiyorsanız ve herkes bunun varlığını biliyorsa biz olimpiyatı niye alamadık diye soramazsınız. Böyle bir hakkınız yoktur. Neler eksiye gelirsek yani Türkiye'de spor kamu yararına nasıl oturura gelirsek, ben de bağlamaya başlamış olurum. Türkiye bir spor ülkesi değil. Bu çok net. Çünkü Türkiye'deki insanlar spor yapmıyor. Türkiye'deki lisanslı sporcu sayısı çok çok az. Türkiye'deki lisanssız sporcu sayısı da nüfusa oranla çok az. Hasan Bey şundan bahsetti, Murat Ağca da tahmin ediyorum. Hangisini tam söylediğinden emin olamadım ama. Türkiye'nin nüfusu Tokyo'ya göre çok genç. Yalnızca şu karşılaştırmayı yapalım. Tokyo'da yaş ortalamasını 40 diyelim. Türkiye'de de 29-28 diyelim. Türkiye'de 28 yaşında olup spor yapanların nüfusu oranıyla Tokyo'da 40 demiyorum. 65 yaşında olup spor yapanların oranını karşılaştıralım. Yani benim ziyaret ettiğim ülkelerde böyle bir karşılaştırma utandırır. Yani lisanslı sporcu sayısı ki en çok lisanslı sporcu olan dal futboldur Türkiye'de. Futbolcu sayısı bakımından sıralandığında Avrupa sonuncusuyuz. Olimpik farkındalık çok düşük, çok kısa olarak bir iki not vermek istiyorum bir bilimsel makaleden. 2009 yılında Türkiye'deki spor akademisi öğrencileri, dikkatinizi çekiyorum. Spor akademisi öğrencileri arasında yapılan bir anket var. Ve bu ankette şu soruluyor, olimpik farkındalık, olimpiyattan ne kadar haberdarsınız? nedir? Olimpiyatla ilgili belli sorular soruluyor ve 6 ay sonra Vancouver Kış Olimpiyatı var. %60'ından fazlası IOC'nin ne olduğunu bilmiyor. Spor Akademisi öğrencilerinin. %70'inden fazlası bir sonraki kış olimpiyatının nerede yapıldığını bilmiyor. %7'ye yakını Türkiye'de daha önce bir olimpiyat yapıldığını düşünüyor. Bunların %2'si bu olimpiyatın Erzurum'da yapıldığını düşünüyor. Ve bunlar spor akademisi öğrencileri. Olimpiyat ya da bir başka büyük organizasyon düzenlemek Türkiye'nin spor kültürü sorununu çözmez. Keşke özellikle Hasan Bey'e sorulsaydı ama keşke asıl Suat Kılıç'a sorulsa. Bu zamana kadar yapılan sportif organizasyonlardan Türkiye'ye ne miras kaldı? İzmir'deki Üniversiyattan Türkiye'ye ne miras kaldı? Trabzon'daki Avrupa Gençlik Oyunlarından Türkiye'ye ne miras kaldı? Kış Üniversiyadından Erzurum'a ne miras kaldı? Ben size hepsinin cevabını tek kelimeyle vereyim. İnşaat. Türkiye'de spor eşittir, spor yapılaşması eşittir tesistir. O yüzden bizim ülkenin her tarafında ot bürümüş yüzme havuzlarımız vesairelerimiz var. Trabzon'da 154 tane lisanslı tenisçi varken 4500 kişilik tenis kortumuz var. Hepsi 7 sülalesini getirse o kortu dolduramaz. Şimdi mesele bu değil. Yani olimpiyata aday olmak birilerini zengin etmek dışında hiçbir fayda sağlamayacaktı. Sportif farkındalık ve spora katılım. Önce bunları çözeceğiz. Her şeyden önce eğer siz olimpiyata halk desteği var diye böbürlenecekseniz spor akademisi öğrencilerinizin %70'inin bilmediği bir şeyin desteklenmesinden gurur duymayacaksınız. Ya Kuzey Kore'de o anketlerde %100 çıkartırım kırbaçla. Ya herhangi bir diktatörlükte çıkartırsınız. Belarus'ta %99 çıkar. Devlet başkanlığı seçiminde de çıkıyor zaten. Hiç problem değil. Kazanma değil katılma odaklı olması lazım. Siz ikinci olan takıma madalya vermeyi reddediyorsanız, üçüncü oldu diye Mehmet Ali Aydınlar yapmıştı. Fenerbahçe Acıbadem'in Türkiye'deki en büyük voleybol projelerinden birinin maçını terk ediyorsanız, Avrupa üçüncüsü olduğu için, ya bundan bir bahsetmeyeceksiniz. Perşembe günü biz amatör ligde oynayıp maç kaybettiğimiz için birbirimize gırtlağına sarılan ve bu yüzden amatör liglerin, daha doğrusu hani federe olmayan liglerin dağılabildiği bir ülkeyiz. Şimdi bir kere hani katılmak için yapacağız biz bu sporu. Biz her şeyi kazanmak için yapıyoruz ve bu yüzden hep kaybediyoruz. Engelliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve diğer dezavantajlı grupların spora katılımı sağlanmalı. Yine çok net bir örnek vereyim. Siz eşcinsel olduğu için bir hakemi görevinden atıyorsanız bu maddede kalırsınız. Ve onu da herkes biliyor bu arada. Hasan Arat çok önemli bir şey söyledi dışarıda. Yazmaman kaydıyla dedi ama söylememen kaydıyla demedi. O yüzden söyleyeyim. Evet, biraz çakallık var. Herkes her şeyin farkında. Şike doping ırkçılık meselelerinde zaten demokrasi olmadığı zaman bunlar olacak. Kazanma odaklı olduğu sürece bunlar mutlaka olacak. Bunun önüne geçemezsiniz. Sonuca gelelim. Böylelikle benim gevezeliğime de daha fazla tahammül etmiş olmayın. Türkiye'nin sportif önceliği olimpiyat yapmak değil, sporu bürokratik, politik, ekonomik çıkar ağlarından kurtararak tüm kamunun malı yapmak olmalı. Türkiye'de olimpiyat yapılsaydı bu sizin projeniz olmayacaktı. Siz bunun paydaşı olmayacaktınız. Bunun paydaşı TOKİ olacaktı. Bunun paydaşı bir sonraki seçimde milletvekili olacak olan bürokratlar olacaktı. Bunun paydaşı iki dönem daha bakan olacak olan Suat Bey olacaktı. Siz olsaydınız eğer bunun paydaşı, ben burada bu olimpiyatı kutlamak için olurdum. Bu ortamı yarattıktan sonra olimpiyat yapalım mı yapmayalım mı tartışırız. Destek veririz ya da vermeyiz. Mesela ben Hollanda'da bulundum geçtiğimiz yıl sportif temaslar için. Hollanda Ekonomi Bakanlığı'nın davetlisi olarak. Hollanda'nın 2028 ve 2024 olimpiyat adaylıklarından çekilme sürecini canlı olarak takip ettim ve oradaki demokratik tartışmayı biliyorum. Burada bir Allah'ın kulu bile siz bu olimpiyatı şu koşullarda yapmak istiyor musunuz demedi. Ve istemeyenlere de niye istemiyorsunuz demedi. Yani bunu konuşmadığımız sürece zaten hiç girmeyelim bu işlere. Temel olarak, son olarak şunu söylemem gerekirse, İstanbul 2020 hem kamu çıkarını gözetmeyen bir projeydi, hem sportif bir proje değildi, hem de demokratik bir proje değildi. Hep deniyor ya işte başarısız olimpiyat diye Montreal olimpiyatı için. Ekonomik olarak belki Montreal olmazdı Türkiye ama ikinci bir Berlin olarak alınabilirdi. Ve bu olimpik tarihte yaşanabilecek en büyük utançlardan biri olurdu. O yüzden ben İstanbul 2020 projesinin kaybedilmesini Türkiye için çok büyük bir şans olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Açık Dergi'de Efektif Pas devam ediyor. Biraz önce biten konuşma Dahan Irak'ın Kadir Has Üniversitesi'nde Spor Çalışmaları Merkezi'nin İstanbul 2020 ne kazandırdı ne kaybettirdi başlıklı 16 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen panelinden geldi. Dahan Irak'a da bu güzel sunumu için ve programımıza yaptığı katkı için teşekkür ederiz. Bu panele dair görüntüleri yanılmıyorsam hala internette bulma imkanınız var. En azından Dahan'ın sunumunun linkini Twitter sayfamızdan biz de paylaşarak sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışalım. Twitter sayfamız twitter.com/taksimefektifpas. Bu hafta uzun soluklu konuşmalı bir program oldu. Araya müzik alamadık. Umarız bu konuda canınız fazla sıkılmamıştır. Bu haftalık bu kadardı. Ben Volkan Ir ve program arkadaşım Utku Göker Küçük adına haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif Pas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır.